www.radiomeropolis.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Βρε, τι κάνετε? Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής. Πόσο μας έχετε λείψει από χθες, παιδιά. Δεν φτάνει το καθημερινό ραδιόφωνο. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε σε διαρκή σύνδεση. Ναι. Λέγε τους τέτοια. Κοίταξε, Θάνο, το έχω σκεφτεί. Θα είναι σαν ένα Big Brother. Ναι. Δηλαδή θα έχει κάμερες εδώ πέρα. Ναι. Και θα βλέπει ο κόσμος, θα παρακολουθεί καθώς τα γράφουμε. Παναγία μου. Ναι, οπότε με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί κανείς να είναι συνδεδεμένος συνεχώς, γιατί παιδιά οι εξελίξεις τώρα δεν επιτρέπουν. Τι, ώσπου να ξαναγίνει η εκπομπή για αλλάξει πολίτευμα. Άντε, μέχρι να το ξαναθυμηθούμε εμείς μετά από 24 ώρες να κάνουμε εκπομπή. Mm-hmm. Εδώ χρειάζεται από κοντά. Ναι. Μην γράψει κανένας, παιδιά, γιατί δεν γίνεται η εκπομπή δύο ώρες. όχι, τίποτα. Αυτά είναι η μήμετρα. Κάτι τέτοια περιμένω. Τίποτα, παιδιά. Αυτά είναι η μήμετρα. Δεν θα κάνουμε τέτοια πράγματα τώρα. Απλώς μια 2 ώρες εκπομπή συνέχεια. Συνέχεια, εδώ πέρα. Και το βράδυ TikTok να κάνετε, μάλιστα. Τα stories πότε θα ανέβουν? Τρίωροι. Γιατί δεν γίνεται δύο ώρες, τρίωροι. Εντάξει, ανταποκρίνεται το. Βλέπεις, Θάνο. Γιατί δεν γίνεται 2 ώρες. Δεν ξέρω πώς. Θα το πω εγώ. Επειδή ρώτησε μια κοπέλα. Γιατί έχουμε πεθάνει. Ρώτησε μια κοπέλα, παιδιά. Γιατί δεν... Αν θα μπορούσαμε, λέει, να κάνουμε ανασκόπηση καθημερινά για μας που δεν έχουμε ζωή, έτσι, mm-hmm. έτσι μου έγραψε. Και λέω, μας χωρίζουν μόνο μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ από mm-hmm. αυτό το σχέδιο. Αυτή είναι η απάντηση. Όλα γίνονται. Ό,τι θέλετε, παιδιά, γίνεται. Κάθε φορά μαζί με την ημερομηνία να γίνεται αναφορά στο πολίτευμα που έχουμε τη συγκεκριμένη μέρα, λέει η Σοφία. Ωραία. Έτσι, Σοφία. Λοιπόν, είναι. Φιλελεύθερη ολιγαρχία. 11 Μαρτίου έχουμε 2021 και έχουμε φιλελεύθερη ολιγαρχία. Θα βρίσκουμε κάθε μέρα ένα διαφορετικό. Δεν είναι εύκολο. Όχι, μας βάζετε, παιδιά. Πότε θα προλάβουν να κάνουν ρεπορτάζ αν είναι όλη την ώρα στο στούντιο? Εντάξει, ρε παιδιά. Θα είναι κάποιος, ένας θα είναι εδώ, ένας δεν θα είναι. Ένας θα βγαίνει στις λαϊκές με το μικρόφωνο να ρωτάει. Πείτε, έχουν ακριβίνει. Για τα τρικάκια. Η δημοσκόπηση. Το έχουμε πει και στο ραδιόφωνο αυτό. Το ραδιόφωνο μας το πρότεινε. Σιγά μην το πρότεινε το ραδιόφωνο. Σιγά μην το σκεφτήκα. Εγώ το σκέφτηκα. Κάτσε. Ας βοηθήσει κάποιος. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε αυτό. Ναι. Κάποιος το είπε. Εγώ. Δεν σου γεμίζει το μάτι? Έχεις τόσο δημιουργικές ιδέες, ε. Α, δεν θα τα πάμε. Είμαι Team Βίρονας Θεοδωρόπουλος, συγγνώμη. Ωραία, βρίζουμε Καστοριάδη. Πάμε να πούμε λιγάκι. Για τον Καστοριάδη. Θυμάστε. Ναι, του Καστοριάδη είναι η φράση, παιδιά. Ευχαριστώ. Μην βρίζετε τον Καστοριάδη, σας παρακαλώ. Τώρα είμαστε και μιας ηλικίας. Είμαστε. Λοιπόν. Θυμάστε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον mm-hmm. πρωθυπουργό. Mm-hmm. Έχουν βάλει εδώ πέρα. Έχουν μια λυπημένη φάτσα και γράφουν οικογενειακές ιστορίες. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν του κάνουν like στο διάγγελμά του. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μία προσπάθεια, μίλησε μία φορά, mm-hmm. δεν είχε καλή ανταπόκριση στα social media και το ξαναδοκίμασε. Mm-hmm. Δηλαδή, ούτε το προηγούμενο είχε. Ούτε τη αναφορά με το... αυτό που έχει μία μεγάλη δόση σοβαρότητας, συγγνώμη Κωνσταντίνε, γιατί έκανε την ανάρτηση. Θέλει να πει κάτι σοβαρό και μου ζητάει συγγνώμη, εκεί έχουμε φτάσει. Ναι. Η εβδομάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη στα social media. Ας ξεκινήσουμε αυτό το section της εκπομπής. Ωραία. Περιστατικό Νέα Σμύρνη. Βία. Μούγκα ο πρωθυπουργός. Αφήνει την Αριστοτελία Αναστασία Πελώνη να λέει για τα τρικάκια του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή μετά γίνεται μετά. Από ό,τι φαίνεται και το λέει η Καθημερινή, η Ελλάς ήξερε, και αυτό το μεταξύ υπήρχε σε καλέσματα, ότι γενικά θα γίνει. Δεν είναι κανένα κοινό μυστικό. Από τα social το ήξερε η Ελλάς, είναι αυτή η έρευνα, τις αναρτήσεις. Ότι ετοιμάζονται οπαδοί από διάφορες ομάδες, τέσσερις ομάδες οπαδών έχει ενώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εναντίον του. Οικουμενική χουλιγκάνων είναι. Οικουμενική. Ναι, ρε παιδί μου, η ακραία μερίδα των οπαδών, γιατί ακόμα και οι οργανωμένοι δεν είναι όλοι χούλιγκανς. Υπήρχε ένα τέτοιο ότι θα επιτεθούμε σε αστυνομικούς, θα κάνουμε επεισόδια. Αυτό το φαίνεται να το ήξερε η Ελλάς από τη Δευτέρα. Και τι κάνει ο Πρωθυπουργός? Κάνει μια ανάρτηση το απόγευμα και σου λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί σε πορείες, ο ΣΥΡΙΖΑ, και αναλαμβάνει την ευθύνη ο Τσίπρας για αυτά που θα συμβούν σε πορείες. Εγώ καταγράφω τα γεγονότα, δεν ξέρω τώρα. Έτσι έγινε. Τώρα μιλάμε για την Ελλάς που βγάζει με τον ντρόουν κόσμο από πάνω και τα πλάνα είναι σε 5 λεπτά στο Twitter της ομάδας Αλήθειας, για παράδειγμα. Ούτε εμείς δεν ανεβάζουμε τόσο γρήγορα βίντεο, χωρίς να έπρεπε να τα στείλουμε κάπου. Δηλαδή βλέπετε τώρα εμείς για την εκπομπή δεν κάνουμε και πάρα πολύ χρόνο για να ανέβει. Αυτό γίνεται λοιπόν το θέμα της Νέας Μύρνης, όπου όντως συμβαίνει αυτό που είχε η Ελλάς πληροφορίες ότι θα συμβεί, ένα σοβαρό γεγονός. Και μετά τσουπ, πετάγεται στη διαγγελματάρα του ο Πρωθυπουργός, για την οποία τα σχολιάσαμε. Αλλά επειδή μάλλον αυτό δεν πήγε καλά, σήμερα βγήκε να μας ανακοινώσει και μέτρα, μέτρα στήριξης της οικονομίας. Αυτή είναι η εβδομάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη στα social. Αύριο η ατζέντα έχει συζήτηση για την αστυνομική βία, ποιος και θα ακούσουμε πάλι. Και μετά έχει τρίμερο. Τετραήμερο μάλλον, γιατί τρεις μέρες είναι η αργία για την πλέον. Θα πάρει και μια μέρα. Δεύτερη εργάσιμη να γυρίσει που λέει και ο Ζάβαλος. Τετάρτη ξανά στο γραφείο. Η εβδομάδα του Πρωθυπουργού μας. Ο Ιλατζής το έκανε πολύ ωραία. Το έκανε αυτό το meme εκεί πέρα που λέει: λοιπόν, κάντε ό,τι νομίζετε, εγώ φεύγω τρίμερο. Το πρόβλημα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία νιώθει ότι πρέπει να διαχειριστεί επικοινωνιακά τα προβλήματα. Εμείς που δεν ανησυχούμε για την εικόνα του Πρωθυπουργού, που έχουμε πιστεί για την εικόνα του Πρωθυπουργού, δηλαδή μας αρέσει ως άντρας, ρε παιδί, μας ξεκινήσουμε από αυτά. Τον βλέπουμε και λέμε τι γκόμενος είσαι. Εντάξει, οπότε το επικοινωνιακό το έχουμε λύσει. Είμαστε μαζί του. Mm-hmm. Πιστεύουμε ότι τα πάει πάρα πολύ καλά. Οπότε λιγάκι μας ανησυχεί το, πώς να το πω, η πραγματικότητα, η ζωή μας. Mm-hmm. Κάπως λίγο αυτά. Mm-hmm. Δηλαδή, μας απασχολεί λίγο τι κάνουμε την πανδημία. Mm-hmm. Δεν θα βρούμε παρηγοριά σε σχέση με αυτό. Μας απασχολεί λίγο τι κάνει με την οικονομία. Mm-hmm. Δεν θα βρούμε παρηγοριά. Αυτό που γίνεται είναι ότι νιώθεις πως την χώρα διαχειρίζεται ένα team επικοινωνιακό. Mm-hmm. Ατάκες καφενείου, εξυπνάδες να ανταλλάσσουμε και από πάνω θα συζητάμε για την ποιότητα του δημόσιου διαλόγου. Και ξύλο. Και ξύλο. Οπότε, ναι. Και στρατηγική της έντασης. Το ξαναλέμε. Δεν είναι καμιά περισπούδαστη ανάλυση. Δεν κρύβεται από τα γεγονότα. Έγινε και σήμερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Υπάρχει ένας υπουργός που έχει πρόβλημα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση, τι να κάνουμε, το βρίζει όλος ο κόσμος. Υπάρχει ένα σύνθημα τώρα το οποίο ακούγεται. Υπάρχει στην κοινωνία, ακούγεται πάρα πολύ. Και έχει ένα πρόβλημα υπουργός. Δηλαδή, είναι εντελώς αποτυχημένος, όπως ήταν πάντα. Αλλά τώρα φαίνεται. Γιατί σου λέει, έχει πορείες στους δρόμους. Τι να κάνει, να δέρνει κατά χιλιάδες τον κόσμο, του φωνάζουν οι ακροδεξοί. Να πάει να κάνει μια εκενοσούλα ο καημένος μέσα στο βράδυ, μέσα στην απαγόρευση κυκλοφορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα. Δεν του βγαίνει, μαζεύεται κόσμος, κάνε βουλευτές, κάνε πανεπιστημιακοί. Εντάξει, τώρα πόσο να δείρω πάλι. Δεν του βγαίνει. Και έχει ανακοινώσει η κατάληψη της Πυρτανίας, που στηρίζεται από φοιτητικούς συλλόγους, ότι παιδιά το λύγουμε, 11 η ώρα, ανοιχτή συνέλευση και θα λήξει η Πυρτανία. Έχει δημοσιευτεί αυτό. Έχει παίξει στα εφημερίδα, ξέρω. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Προφανώς η αστυνομία το ξέρει. Τι κάνει όμως ο υπουργός που θέλει να μην διχαζόμαστε και να είμαστε ενωμένοι, γουτσιγούτσου. Τι κάνει, στέλνει κόσμο να δείρει. 6 ώρα το πρωί. Και όχι κόσμο. Ασφαλίτες να μπαίνουν τώρα. Πολύ ωραίο θέμα. Δηλαδή, η δημοκρατική πνοή που θα μπαίνει στα πανεπιστήμια είναι οι ασφαλίτες 6 το πρωί, με πολιτικά full face παραλλαγές εκεί πέρα, χωρίς κανένα διακριτικό, με όπλα κάποιοι όπως καταγγέλλεται, να συλλαμβάνουν φοιτητές. Αυτό το πράγμα είναι δημοκρατία. Αλίτες είναι τα μάτια ασφαλίτες, όπως λέει το σύνθημα. Ναι. Να ρωτήσω κάτι, Θανό, και το ρωτώ ειλικρινά, αυτό δεν το έχει πάρει το μάτι μου. Υπάρχει κάποια εξήγηση από την πλευρά της κυβέρνησης γι' αυτό? Δηλαδή, στο ερώτημα, γιατί μπήκατε να εκενώσετε μια κατάληψη που είχε προαναγγελθεί ότι θα λήξει, γιατί έχει υπάρξει κάποια απάντηση? Όχι, δεν έχουμε τοποθέτηση. Υποθέτω ότι το επιχείρημα ήταν παράνομο. Τέλεια. Και δεν κρατιόντουσαν, δηλαδή, μισή μέρα? Η παρανομία είναι παρανομία, Κωνσταντινέ. Το γόητρο του υπουργού δεν σε νοιάζει καθόλου? Τον καημένο. Με νοιάζει, γιατί ανοίγουν πολλά κεφάλια. Ναι, εγώ θέλω να πω, έγινε μια πορεία. Η πορεία φαίνεται ότι ήταν πάρα πολύ μαζική. Υπάρχουν φωτογραφίες και βίντεο από αυτή την πορεία και δείχνει ότι ήταν πάρα πολύ μαζική. Εγώ έβγαλα κάποια βίντεο και φωτογραφίες από την πορεία στη Νέα Σμύρνη, που κατέληξε εκεί που κατέληξε. Εγώ έφυγα νωρίς, ευτυχώς. Και αναρωτιέται κανείς, δηλαδή τώρα το θέλει αυτό το πράγμα, το επιδιώκει? Τι ακριβώς κάνει? Τι ακριβώς κάνει? Δηλαδή, προφανώς το ότι βάλαν ασφαλίτες μέσα να εκενώσουν την κατάληψη και μετά μπουκάραν τα ΜΑΤ και είδαμε αυτό το βίντεο. Εμείς το είδαμε, ο Sky δεν το είδε, θα εξηγήσουμε περισσότερα για αυτό το βίντεο. Με τον του Αβραμίδη, του Λιτσαρδάκη, που έρχεται ο αστυνομικός κατά πάνω του, αρχίζει να φωνάζει ο Λιτσαρδάκης, δημοσιογράφος, του λέει: έχω και τη κάρτα, έχω και τη σύμβαση, του λέει. Και μετά την ώρα που θέλει, ναι, του λέει: έτοιμος ήσουν, του λέει ο Λιτσαρδάκης. Και αναρωτιέσαι, αυτά εξοργίζουν κόσμο που βγαίνει στους δρόμους. Η κυβέρνηση θέλει να μας βγάλει στους δρόμους? Θέλει να μας εξοργήσει? Τι ακριβώς κάνει? Σήμερα πάντως στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μεταφέρεται, μία από τις μαζικότερες πορείες των τελευταίων 10 ετών. Εξαιρουμένης φυσικά της πορείας των 5 δισεκατομμυρίων ανθρώπων για το Μακεδονικό. Εκεί το ρεκόρ τερματίστηκε. Δεν θα το πιάσει καμία άλλη πόλη, χώρα, Ήπειρος. Καλά, όντως είχε μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμοι, αυτό δεν το κάνουμε και τότε. Αλλά θυμόμαστε τα νούμερα να ανεβαίνουν κάθε εβδομάδα. Αλλά πέρα από αυτό, σε κόσμο που διεκδικεί κάτι συγκεκριμένο, να το πω έτσι, από τις μαζικότερες πορείες. Καλά έχει πάει και αυτό. Ήταν μια μαζική πορεία και αναρωτιέσαι, ωραία, εντάξει, στρατηγική ένταση. Γιατί θέλει να έχει κόσμο στους δρόμους? Διαβάζω, μερικοί λένε για να τους φορτώσει την πανδημία. Δεν ξέρω τώρα αν έχει νόημα αυτό. Δεν ξέρω αν έχει νόημα. Δηλαδή το κάνει ούτως ή άλλως. Δεν περιμένει τις πορείες. Αυτό είναι και κάπως ασαφές τώρα να πεις ότι έγινε από τις πορείες. Ούτως ή άλλως μας λένε δεν φοράμε καλά τη μάσκα, αφήνουμε τη μύτη απ' έξω, μένουμε με την οικογένειά μας στο ίδιο σπίτι. Εντάξει, δεν φερόμαστε κι εμείς κάπως ανεύθυνα. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό γίνεται ούτως ή άλλως. Δεν ξέρω αν μου φτάνει για εξήγηση ότι αυτό που κάνουν το κάνουν προκειμένου να φορτώσουν την πανδημία. Εγώ έχω την εντύπωση ότι έχουν αποφασίσει ότι αυτό διαλύει κάθε διάλογο και καθόμαστε να συζητάμε τώρα ουσιαστικά τα αντεπιχειρήματα στους εισαποστάκηδες. Και προσοχή, υπήρξαν προσεκτικές τοποθετήσεις γι' αυτό. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι δείγμα υγείας η ηθική ενός ανθρώπου να μην ενοχλείται από το να βλέπεις κάποιον πεσμένο κάτω να τον χτυπάνε. Αυτό θα ίσχυε ακόμη και σε πόλεμο με τους φασίστες. Δηλαδή ότι αυτό είναι κάτι το οποίο ένας άνθρωπος που δεν είναι σαδιστικό γουρούνι, αλλά είναι ένας άνθρωπος, όπως κατανοώ εγώ την ηθική της αριστεράς, αναγκάζεται να παίξει στο πεδίο της βίας, όχι επειδή αντλεί ειδονία από αυτό, αλλά διότι δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Mm-hmm. Οπότε, μέχρι ένα σημείο το καταλαβαίνω ότι ούτε εγώ θα πανηγύριζα πάνω από έναν άνθρωπο που είναι σοριασμένο στο έδαφος, ματωμένος. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, όποιος δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι δεν συγκρίνουμε τη βία των διαδηλωτών με τη βία του κράτους, νομίζω ότι στην πραγματικότητα απλώς ξεπλένει τη βία του κράτους. Όχι ρε παιδί μου, άμα είσαι κανονικά των ίσων αποστάσεων, βέβαια. Είναι αυτό που είπαμε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που εκεί έχει να πεις και περισσότερα. Θα έπρεπε να τοποθετηθείς και για τα δύο. Ψάχναμε τους καταδικάζω τη βία από όπου και αν προέρχεται. 1,5 χρόνο τους ψάχνουμε αυτούς και τους είδαμε προχθές. Και αυτό είναι πολύ σωστό που λέει ο Θάνος. Δηλαδή ότι όλοι αυτοί που καταδικάζουν τη βία από όπου και αν προέρχεται, η αλήθεια είναι ότι περιμένουν να ασκηθεί βία σε μπάτσο για να μιλήσουν. Τότε την καταδικάζουν από όπου και αν προέρχεται. Δεν είναι δηλαδή ότι τους βλέπουμε στα κάγκελα επειδή μάτωσε ένας διαδηλωτής. Mm-hmm. Γιατί αν ήταν όντως έτσι, και να πούμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν ελάχιστες φιλελεύθερες φωνές που το κάνουν αυτό, αλλά σε γενικές γραμμές η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι ξεπετάγονται μόνο όταν η βία ασκείται από το εχθρικό στρατόπεδο. Και κατανοητό είναι κιόλας αυτό. Εγώ να πω ότι είναι κατανοητό, γιατί ό,τι σαχλαμάρα και να γράψουν οι λογογράφοι του Μητσοτάκη, βεβαίως και είμαστε διχασμένοι. Πώς να μην είμαστε διχασμένοι, ρε παιδιά? Ο ένας κλειδώνει την κοινωνία μέσα και πάει διακοπάρες στην Ικαρία τώρα. Γιατί να είμαστε δηλαδή, μαζί είμαστε? Αυτός το λέει για σημαντικό γεγονός ότι έχει γνωρίσει ανθρώπους που εξαρτώνται από το μισθό τους. Πώς θα είμαστε μαζί δηλαδή? Γιατί να είμαστε μαζί με αυτόν τον άνθρωπο? Οπότε εδώ πέρα αυτό που έχει γίνει είναι ότι χρειάζεται κάπως να έχουμε μια αντίληψη των ορίων της συζήτησης για τη βία, και ταυτοχρόνως να μην μασάμε σε όλη αυτή την αρλούμπα τώρα, την τάχα μου πασιφιστική, ότι καταδικάζουμε τη βία. Σιγά ρε παιδιά που καταδικάζουμε τη βία από όποιον προέρχεται. Σιγά μην την καταδικάζει κανείς από όποιον προέρχεται. 1,5 χρόνο έχει ματώσει το γραφείο, ξέρω εγώ, από τα ανοιγμένα κεφάλια που ανεβάζουμε, και θυμήθηκα να καταδικάσουν τη βία από όποιον προέρχεται τώρα. Έχουμε και σε πολύ σοβαρές και κραυγαλαίες περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί. Και δεν υπήρχε καμία τέτοια. Άμα ήταν, εγώ θα τη θεωρούσα τίμια τη στάση. Εγώ δεν θέλω να βλέπω βία. Δεν θέλω το αίμα, ρε παιδί μου. Εγώ θα το θεωρούσα. Κάνω μια συζήτηση περί του, ναι, αλλά δεν είναι το. Την κάνουμε, βεβαίως. Αλλά δεν το είδαμε. Στη ζωή μου βλέπω τέτοιο όργιο παραπληροφόρηση από τα κανάλια και τις εφημερίδες. Αγγελική. Ποτέ δεν ήταν τέλεια τα πράγματα, τέτοιο θράσος, μπλα μπλα μπλα. Κάποτε κράτησαν τα προσχήματα, δεν τους ελέγχει κανείς. Ισχύει αυτό. Δεν ξέρω αν είναι πρώτη φορά. Δηλαδή, η εβδομάδα του δημοψηφίσματος ήταν μια εβδομάδα χυδαία. Έτσι. Εγώ θα το έβαζα σε αυτά τα επίπεδα. Δεν ξέρω για σένα, Κωνσταντίνε. Το 10-12 δεν το είχα προλάβει πάρα πολύ να το παρακολουθώ. Εγώ νομίζω, Θάνο, ότι έχει αλλάξει και το τοπίο στα social media. Άκουγα τον Καλαμούκη που έλεγε ότι δεν γίνονταν αυτά. Νομίζω ότι αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι τέτοια η εξάπλωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το ποσοστό των ανθρώπων δηλαδή που έχουν πρόσβαση σε εναλλακτική πληροφόρηση, εναλλακτική, μη κατευθυνόμενη συστημική πληροφόρηση, πολύ απλά, που γίνεται πολύ προκλητικό. Δηλαδή αυτό που έκανε ο τηλεοπτικός σταθμός Star χθες το βράδυ, φαντάζομαι ότι θα το έχετε δει από τα social media, που έδειξε ένα βίντεο το οποίο το έχουν δει τώρα, το έχει δει όλη η Ελλάδα, ρε παιδί μου, πώς να γίνει τώρα? Mm-hmm. Δεν είναι και κάτι που το ανακάλυψες εσύ και λες θα το παίξω πρώτος έτσι. Το έχει δει όλη η Ελλάδα. Είναι ένα βίντεο που βρίζουν οι αστυνομικοί. Δεν μπορώ να πω τι λέξεις λένε, γιατί θα με διώξει από το στούντιο ο οικονόμου. Αν πω ότι οι αστυνομικοί έλεγαν θα τους γραμμίσουμε, να τους σκοτώσουμε. Και αφού ακούγεται αυτό, και προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί Έχω μια κατανόηση για το ότι και οι αστυνομικοί άνθρωποι είναι. Πώς το είχε πει ο Βίρον Πολύδωρας, έχουν νεύρα. Άνθρωποι είναι, έχουν νεύρα και αυτοί. Mm-hmm. Λοιπόν, παρόλα αυτά, ο λόγος για τον οποίο έχουμε αστυνομία, για όποιον δεν το έχει καταλάβει, είναι προκειμένου να μην έχουν νεύρα. Γιατί νεύρα έχουμε και εμείς. Δηλαδή, όταν τσακωνόμαστε και μου έχεις φάει ένα μέτρο από το χωράφι και εγώ βγάζω την καραμπίνα και σε σκοτώνω, η λογική του να έχουμε αστυνομία είναι ότι θα το διαχειρίζεται κάποιος χωρίς νεύρα. Αυτή είναι η λογική. Ότι θα το διαχειρίζεται ένας απρόσωπος τρίτος από την θέση της, από μια θέση που εκφράζει τον νόμο και όχι τα πάθη του. Τώρα, όποιος θεωρεί ότι είναι φυσιολογικό να έχουμε αστυνομικούς που να ουρλιάζουν και να απειλούν με θάνατο, εντάξει. Μπορεί απλώς, όποιος νομίζει ότι ήταν ένα μικρό ξέσπασμα της στιγμής, μπορεί να δει και τα υπόλοιπα βιντεάκια. Mm-hmm. Δεν απασχόλησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μας απασχολούν. Mm-hmm. Δεν απασχόλησαν ούτε τους των ίσων αποστάσεων. Έγιναν το ίδιο βράδυ. Δηλαδή, απλώς, φτάσαμε σε ένα σημείο μέσα στον 1,5 χρόνο που βρέθηκε μέσα σε 3 μέρες οι υποθέσεις στο κεφάλι τους να είναι μία και μία. Εκεί είπαν, όπα, δεν έχει τίποτα άλλο μετά, δεν έγινε τίποτα, μπήκαμε σε μια γυάλα και έχεις μία και μία υπόθεση. Σωστά, οπότε βλέπω και την εικόνα που βάζετε, την καταδικάζω τη βία. Αλλά αυτή η γραμμή τραβήχτηκε, ξεκίνησε να τραβάτε την Κυριακή το μεσημέρι, που γίνεται το ξύλο στη Νέα Σμύρνη. Δεν υπάρχει Σάββατο, δεν υπάρχει Παρασκευή, δεν υπάρχουν οι καταστολή των διαδηλώσεων, δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν τα πετράλωνα. Κυριακή μεσημέρι βάζουμε σαν το μοντάζ. Πώς το κάνεις το μοντάζ? Που τραβάς ένα τέτοιο, όποιος έχει κάνει λίγο μοντάζ να καταλάβει, τραβάς ένα πλαίσιο και εστιάζεις εκεί πέρα ένα κομμάτι του βίντεο. Μέχρι Τρίτη στις 8. Σωστά. Τρίτη στις 8. Εκεί κλείδωσε, παιδιά. Δεν δέχομαστε άλλα στοιχήματα. Τελείωσαν οι υπόδοση κλπ. Δεν υπάρχει ούτε βράδυ Τρίτης, δεν υπάρχουν προηγούμενα, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει ένα πλαίσιο, πιάνει δύο μέρες. Αυτό. Είναι και 27. Θάνο, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Μια που το λέγαμε για την πληροφόρηση, το Sky να το πούμε τώρα ή να το αφήσουμε? Είπαμε και για τον Αλέξανδρο. Ας κάνουμε, ρε παιδί μου, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Okay. Ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. We'll be right back. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Λέει ο Σταύρος στο chat, μέχρι τη Βουλή και τα popcorn αύριο τσιλάρω σε σχόλια του δεύτερου διαγγέλματος. Αυτό είναι μια πολύ καλή ιδέα για ψυχοθεραπεία. Νιώθεις μόνος, νιώθεις μονή. Πιστεύεις ότι δεν υπάρχει κανένας που να σε καταλαβαίνει. Θες να βγάλεις την αγανάκτησή σου όταν δεν έχει πορεία, τέλος πάντων, και ψάχνεις κάποιον να σε ακούσει. Μπορείς να περνάς το χρόνο σου στα προσωπικά προφίλ του Κυριάκου Μητσοτάκη και να διαβάζεις τα σχόλια που κάνουν άλλοι. Εκεί θα νιώσεις μια ζεστή συντροφιά. Θα νιώσεις ότι σε καταλαβαίνει ο κόσμος, ότι λένε αυτά που θες να πεις και εσύ. Να δοκιμάσω λίγο μερικά σχολιάκια. Mm-hmm. Να μην σας κρατάμε άλλο. Έχετε να πετάξετε και αετό. Από τα ελάχιστα πράγματα μπορείτε να κάνετε σωστά. Άλλος, πας γυρεύοντας. Τι τις θέσεις αναρτήσεις εκεί που μπορεί να μιλάει ο κόσμος. Καλά δεν είσαι στα κανάλια σου. Κυριάκος σε σπίτι γιατί σε παίρνω και μιλάει. Να, είδες που στεναχωρήθηκες. Αυτή η ανάρτηση πάει καλύτερα. Η ελευθερία είμαι το. Το λέει αυτό. Ας το Facebook και φύγε μια εβδομάδα διακοπές. Βρε καλό στο Happy Traveler. Λοιπόν, ναι, γράφει ο κόσμος. Μια ιδέα θα ήταν να βάλετε τους υπαλλήλους σας στη Facebook να εξαφανίσουν τα reactions στις δημοσιεύσεις σας και να αφήσουμε όλη την καρδούλα. Peterson Dennis Wilberforce. Είναι μια συνωμοσία. Είναι τα διαδικτυακά τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ και συνεννοούνται τώρα για να κάνουν επίθεση. Γιατί σωστά, νομίζω και ο Μινάς το είπε και στην εκπομπή, περί επίθεσης πρόκειται. Εδώ τολμήσαν να παίξουν επίθεση στο Liberal γιατί, στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ξέρω. Επίθεση στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, στο θεσμό του πολιτεύματός μας, όποιο και αν είναι αυτό. Πολλά γίνονται. Στον εγγυητή, όπως μας είπε. Αυτό θα ήταν ωραίο να το πάρει ο Ζάβαλος. Το εγγυητής, πολύ... να το βάλει. Να πάει δίπλα στο Τσιτάχ, Σιμουλτανέ κλπ. Εγγυητής. Νομίζω ότι είναι κάπως μετριοπαθές το εγγυητής. Εσύ με τα υπόλοιπα κάτι, δηλαδή. Θεσμικό ρε παιδί μου, έχει κάτι. Είναι κάτι λίγο. Είναι σχεδόν σοβαρό δηλαδή. Ναι, αλλά δεν είναι τόσο. Όλα θα πάνε καλά και η εγγύησή σου γι' αυτό είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν καταλαβαίνω γιατί βρίζουν όλοι. Είναι εξαιρετικό αποκριάτικο post. Πρόεδρε, μην τους ακούς. Είναι όλοι ηθοποιοί. Συνέχισε έτσι. Δεν ξέρω, είναι διαβόλια τα social media. Να δούμε πόσο χρόνο έχουμε. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται πολύ ανησυχητικό αυτό. Ανησυχώ κι εγώ μαζί με την Καθημερινή. Mm-hmm. Δηλαδή, παιδιά, ξέρετε τι συμβαίνει στα social media. Δεν ελέγχει την κυβέρνηση, δεν ελέγχει η κυβέρνηση την πληροφόρηση. Αυτό συμβαίνει στα social media. Σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό. Δηλαδή, βγαίνει ο καθένας, λέει κάτι και ξαφνικά μετράει. Μετράει αθρηστικά. Mm-hmm. Δεν μετράει με την βαρύτητα μιας άποψης όπως. Όπως σπάει τη σιωπή σου? Του, ας πούμε. Oh. Η δική μου, ας πούμε. Yeah. Έσπασε τη σιωπή του ο Πουλής, ξαναμίλησε που είχε 2 ώρες να κάνει ανάρτηση. Αυτό είναι ένα γεγονός, ας πούμε. Βγάζει μια κάμερα να το να καλύψει με ζωντανό. Οπότε δεν ξέρω. Κι εγώ, αν ήμουν Κυριάκος Μητσοτάκης, θα έλεγα: παιδιά, εδώ κάτι πρέπει να γίνει. Αυτοί μιλάνε ελεύθερα. Και επειδή δεν είναι εύκολο να μπεις να μας δέρνεις. Δεν είναι εύκολο. Μην πούμε κιόλας ότι είναι ακατόρθωτο, θα δούμε ότι υπάρχουν και άλλα βίντεο. Γίνεται. Mm-hmm. Τι είναι? Να μπουν σπίτι σου οι μπάτσοι και να σε δείρουν. Α, κάτι γίνεται. Ναι. Μας δείχνετε σχόλιο τώρα. Συμπολίτες μου, η κατάσταση είναι κρίσιμη. Προσωπικά, ως πρωθυπουργός, χρόνια και χρόνια τώρα τριγύρνω σαν πουλί περιπλανόμενο με στην ξενιτιά, με στη μοναξιά που δεν την αντέχω άλλο πια. Γιατί λασταλγώ, γιατί λαχταρώ την αγάπη μου και το χωριό. Καλό θα ήταν όλοι να δείξουμε την ίδια απευθυνότητα. Αυτά. Λοιπόν, πολύ ωραίο το μήνυμα αυτό. Chris Τούτουζας. Έχει λίγη καθυστέρηση. Ήρθε ο Μινάς να χορέψει. Την ώρα που τέλειωνε το κομμάτι, έτσι είμαστε εμείς, παιδιά. Έτσι ανάβει το κέφι από τη μια στιγμή στην άλλη μέσα στα γραφεία του The Press Project. Πέφτει κέφι χορός. Απλώς που έρχεται ο χορός μετά το τραγούδι, γιατί δεν συγχρονιζόμαστε. Έχει μια καθυστέρηση μέχρι να φανεί στο στούντιο. Mm-hmm. Μινάς ήρε το χορό, λένε. Και μας βάζουν ζουλωμαδίες. Είστε συντόνιστοι, λέει το Χαζογατάκι. Sorry που δεν το κάναμε και πρόβα. Χαζογατάκι. Μήπως είσαι καινούργια στο chat. Μήπως δεν ξέρεις τους κανόνες του chat. Ο Κούλαλης θα το κάνει καλύτερα, εντάξει. Μήπως δεν ξέρεις ότι τα σχόλια επιτρέπονται υπό τον όρο ότι είναι αποθεωτικά για το συνολικό εγχείρημα. Εξαιρετικό. Ευχαριστούμε. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, Θάνο, να πούμε τα της απεργίας πείνας. Έχουμε επιτέλους μια απόφαση. Χρειάστηκαν 70 μέρες από την υποβολή της αίτησης και 2 μήνες απεργίας πείνας μέχρι να δεήσει η Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών να απαντήσει στο αίτημά του. Υπογράφει η Σοφία Νικολάου και λέει ότι δεν συντρέχει λόγος μεταγωγής για λόγους υγείας, αφού ο ίδιος είναι υπαίτιος για την κατάστασή του ή όπως λένε στο διαδίκτυο ασφάει. Οφείλει να σταματήσει την απεργία πείνας για να σωθεί η ζωή του. Οπότε ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι ότι μετά από τόσο καιρό παρέχεται επιτέλους το νομικό πάτημα προκειμένου να μπορεί ο Κουφοντίνας να προσβάλλει την απόφαση που μέχρι τώρα δεν μπορούσε, διότι οι νομικές κινήσεις που έκανε η κυρία Κούρτοβικ έπεφταν στο κενό. Λέει και το άλλο τώρα που το λέει και στις 2 αποφάσεις. Η πρόβλεψη όμως του νόμου για επιστροφή στο κατάστημα κράτησης Κορυδαλλού δεν θεμελιώνει αυτοτελές δικαίωμα του κρατουμένου να παραμείνει ή να μεταχθεί σε συγκεκριμένο κατάστημα. Μαθαίνουμε λίγο ότι υπάρχει πρόβλεψη νόμου. Έχουμε δει σωστά το νόμο. Υπάρχει. Δηλαδή, εδώ τίθεται ένα ζήτημα παραβίαση του νόμου. Απλώς κρίνει η Επιτροπή ότι δεν θεμελιώνεται αυτοτελές δικαίωμα. Ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα, σου λέει, αλλά δεν είμαι νομικά υποχρεωμένη να το κάνω. Όχι, υπάρχει αυτή η νομική πρόβλεψη, αλλά κρίνω εγώ προσωπικά ότι δεν υποχρεώνω. Ναι, δεν νομίζω ότι σημαίνει κατά παράβαση της πρόβλεψης. Ναι, ότι δίνω ένα παραθυράκι το, ναι, το αυτό πόσο ήταν, είναι ήταν το παραθυράκι. Ναι, αυτό διάβαζα που εξηγούσε ο Καμπαγιάννης, ότι είναι κοινικό πλην λογικό το σκεπτικό. Το ζήτημα είναι ότι χρειάστηκαν 2 μήνες για να γίνει αυτό. Πόσες μέρες έχουν περάσει? 1 εβδομάδα από το θα συνεδριάσουμε όταν, έτσι δεν είναι, Παρασκευή, την Παρασκευή, ναι, δεν υπόθηκε αυτό, Παρασκευή με Πέμπτη, τους πήρε 1 εβδομάδα. Και διάμεσα προσφυγές όπου το δικαστήριο δήλωνε αναρμοδιότητα, γιατί δεν υπήρχε η απόφαση, οπότε τώρα που εξάντλησε η πλευρά Κουφοντίνα όλα τα νομικά μέσα και δήλωσε αναρμόδιο, πώς δεν περιμέναμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να δηλώσει αναρμόδιο σε 3-4 χρόνια. Τώρα μπορεί να βγάλει την απόφαση που περιμέναμε να βγάλει η ΚΕΜ, γιατί η ΚΕΜ είναι η Σοφία Νικολάου πρακτικά και βλέπουμε όλο το σκεπτικό της Σοφίας Νικολάου εδώ πέρα. Αυτό. Έχουμε καταλάβει εδώ και αρκετό καιρό ότι το ζήτημα στην περίπτωση του Δημήτρη Κουφοντίνα δεν είναι νομικό. Οι λόγοι που επικαλείται η Σοφία Νικολάου στην πραγματικότητα εναλλάσσονται καθώς προχωράει ο καιρός, αλλάζουν τα επιχειρήματα. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι εδώ πέρα δεν είναι ένα αυστηρά νομικό ζήτημα και γι' αυτό και δεν θα έπρεπε να περιμένουμε από εκεί τη λύση του. Αλλά τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλάμε για λύση σε αυτή τη φάση πια. Είναι στις 63 μέρες απεργίας πείνας, δέχεται όρο ο Κουφοντίνας, είναι στην ΜΕΘ της εισαγγελίας Λαμίας. Είναι η κατάλληλη στιγμή να πούμε ότι είναι ένα όμορφο απόγευμα για να πάτε μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, πιστεύω. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία ημέρα για λίγο περπάτημα στο κέντρο της Αθήνας. Εγώ και ο Θάνος θα περπατήσουμε. Τώρα που είπες ο Θάσης και εσύ θα μαζευτεί. Ζητάω. Τι να πω. Ήρθαμε να δούμε τον Κωνσταντίνο. Για όσο μπορούμε, για όσο μπορούμε, παιδιά, δεν ξέρω που θα οδηγηθεί αυτό. Κανείς δεν καταλαβαίνει εδώ πέρα που θα οδηγηθούμε. Γιατί αυτό που συνέβη με τον αστυνομικό είναι ότι φλερτάραμε πάρα πολύ με το ενδεχόμενο μιας πολύ γρήγορης μετάβασης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σε καθεστώς εξαίρεσης. Γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι αν αυτή τη στιγμή υπάρχει το θράσος που βλέπουμε εκ μέρους της αστυνομίας, αυτή η ομοία διαφορία για την νομιμότητα, φανταστείτε τι θα γινότανε με νεκρό αστυνομικό. Θα γίνει, παιδιά, θα γίνει. Κοιτάξτε να δείτε. Ρωτάτε για το πότε θα είναι η εκπομπή με το αυτόλεξη. Εννοείται την εκδήλωση που θα κάνει ή την εκπομπή του στη ραδιοφωνική. Για την εκπομπή του στη ραδιοφωνική είμαστε σε συνεννόηση, γιατί δεν θέλουν να έρχονται για λόγους υγείας και δεν έχουν βρει ακόμη τεχνικό τρόπο, τεχνικά τον τρόπο για να κάνουν από τα σπίτια. Αυτός είναι ο λόγος. Την άλλη παρουσία θα την πείσει, την κρατάμε μυστική μέχρι να βγει. Να ανακοινωθεί, λέω, να ανακοινωθεί, αν υπάρξει δηλαδή κάποια εμφάνιση ίσως. Τα μεσάνυχτα, το βράδυ της... Το έχεις πλησιάσει πάρα πολύ. Τι? Το έχεις φωτογραφίσει. Είπες να ανακοινωθεί. Α, ναι, για πες. Να ανακοινωθεί ή όχι. Περιμένουμε να δούμε το βίντεο, να μοντάρουμε, μήπως να σε ντουμπλάρουμε άμα δεν πάει καλά. Όχι ρε, να το ανακοινώσει. Ναι, πες. Ο Κωνσταντίνος Πουλής σήμερα το βράδυ προσκεκλημένος στην εκπομπή της Νατάσας Γιάμαλη στο Κόντρα. Πουλής στον Sky το βράδυ, όχι. Μαγιο τράβηγμα, κόντρες, ίντριγκες. Με τους πολιτικούς, όχι με τη... Μικροπρέπεια. Μικροπρέπεια. Τρολάρισμα. Καυγάδες. Τίποτα, εντάξει. Μαξιλάρια. Σεντόνια. Θα είναι... Κοίτα μεταξύ, τίποτα. Θα είναι ευπρεπής μέχρι θανάτου από βαρεμάρα. Ναι. Όντως, ναι. Όντως θα είμαι, αν δεν αλλάξει κάτι, δηλαδή. Ναι. Νατάσα, τη λέει η μάνα. Με συγχωρείτε, ρε παιδιά. Εντάξει. Έχει πάει ως τώρα Μπογιόπουλος Χατζηστεφάνου Πουλής. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι θα φοράω. Λοιπόν, αν θα έχει τσάτ το Κόντρα. Έχει τσάτ το Κόντρα. Είναι στο λοιπόν, YouTube. Θα πλακώσουν όλοι, ξέρω εγώ. Το TPP Army. Στο τσάτ το Κόντρα και θα μιλάνε μεταξύ τους. Θα είναι τέλειο. Παιδιά, έχει τσάτ το Κόντρα. Λοιπόν, νομίζω ότι τα λέω από μνήμης τώρα, παιδιά. Κούλογλου, Σπυράκη, Αβάτζη. Λοιπόν, σας περιμένουμε, παιδιά. Έχει τσάτ και είναι χειρότερη από εδώ. Εντάξει, λοιπόν, παρακαλώ το βράδυ μεταναστεύουμε όλοι μαζικά. Ρέιτ στο τσάτ. Ναι, όντως ρέιτ είναι. Ναι. Λοιπόν, μεταναστεύουμε όλοι μαζικά στο chat εκεί πέρα. Και αρχίζει να μιλάει και λέει από πίσω. Πανηγύρια. Ό,τι λέει, θα κάτσουμε να το δω από YouTube. Θα του δείξουμε πώς γίνεται το σωστό chat. πώς το κάνουμε. Ερχόμαστε. Λοιπόν, εντάξει. Τι να σας πω, παιδιά, εγώ δεν νιώθω πολύ. Τα μπαίνουν και εικόνες, το troll train. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν ξέρω πώς να κάνω τέτοιες κουβέντες και δεν μου είναι ευχάριστες. Πάω να εκφράσω τους προβληματισμούς μου, θα εκφράσω τους στοχασμούς μου για την παρούσα συνθήκη και βλέπουμε. Αυτό λέω. Έχω τρελαθεί με τα σχόλια. Χιλιόμετρα κάναμε πάλι. Είναι οπαδικό. Λάθος. Για την αγάπη μας, για την καψούρα μας την πιο μεγάλη. Είναι έτσι το σύνθημα. Για τα εκτός έδρας. Παιδιά, το πουλμανάκι φεύγει. 12 παρα 10. Περνάμε Γιαννοκλάδη, περνάμε Δομοκό. Σούπερ Μάριο, εμείς από το εξωτερικό που το βλέπουμε. Σωστή ερώτηση. Λοιπόν, τι ώρα. Παιδιά, δεν είναι. Δεν ξέρουμε τι ώρα θα βγει. Θα δούμε. Είναι στις 12 η εκπομπή. Και είναι και πάντα πολύ καλή εκπομπή, είναι μεταξύ. Είναι πολύ καλή εκπομπή και είναι και μια εξαίρεση ότι ακούγεται που και που και κάτι που διαπερνά την μονοφωνία της τηλεοπτικής ενημέρωσης. Γιατί η τηλεόραση γενικά δεν έρχεται σε επαφή με τα αριστερά επιχειρήματα. Ποτέ. Δεν έχει ποτέ την δυνατότητα να τα φιλοξενήσει. Αυτή είναι μια εξαίρεση. Γίνεται εκεί. TPP Hools, που είναι TPP εκδρομές, πουλήσει εκδρομές ναρκωτικά, έτσι μάθαμε από παιδιά. Και αυτό είναι ναι. Οπαδικό, μάλιστα. Κάτι τέτοια. Ναι. Φόρα t-shirt που λέει με 5 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, εντάξει. Όλα στα κανάλια ο πουλής τελευταία. Παιδιά, το θέμα είναι να κρατηθώ και να μην τραγουδήσω το «Θα ζήσω ελεύθερο πουλί». Γιατί γενικά αυτή είναι η κλασική μου... Είναι το κομμάτι που έχω ετοιμάσει για τηλεόραση. Θα δούμε τώρα. Θα δούμε. Χάσαμε μέσα σε όλα την πολύ σωστή παρέμβαση του Βασίλη του Μύτικα, που έσπασε τη σιωπή του, πάνω από το λέγαμε, για να πει σε αυτόν τον διευθυντή που έχει μπει και γράφει, που δεν καταλαβαίνω ποιος είναι, ότι δεν υπάρχει διευθυντής εδώ στο The Press Project. Και ευχαριστούμε, Βασίλη, που άφησες λίγο την κονσόλα και παρένευσες, γιατί δεν είναι δυνατόν αυτό το τρολάρισμα ή η κατάχρηση εξουσίας, αν είναι από κάποιο συγκεκριμένο. Αυτά δεν τα ανεχόμαστε. Καταρχάς, να πούμε ότι όταν στο The Press Project ένας τεχνικός πιάνει το πληκτρολόγιο, αυτό δεν είναι ένα άλμα, γιατί εμείς δεν διαχωρίζουμε μεταξύ χειρονακτικής τεχνολογικής εργασίας και δημοσιογραφικής παραγωγής. Όπως ξέρετε, όλοι εδώ πέρα είμαστε υποχρεωμένοι να περάσουμε από εκπαίδευση σε Gulag, όπου πρέπει υποχρεωτικά να ασκήσουμε και χειρονακτικά επαγγέλματα. Είμαστε εξοικειωμένοι με όλες τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί το The Press Project, και Word και Excel, ό,τι τεχνολογίες εχμής. Δεν υπάρχει τίποτε μπροστά στο οποίο... PowerPoint δεν μπορούμε. PowerPoint όχι ακόμα. Ναι, γιατί είχα μια κουβέντα πριν και λέει ο Κωνσταντίνος ότι τώρα θα σε το δείχνω σε PowerPoint αν είμαστε σοβαρή εταιρεία. Δεν είχαμε. Δεν πειράζει. Το είπα όντως αυτό. Δεν περίμενα ότι θα βγει στον αέρα αυτή η πληροφορία. Το εξομολογητικό μου. Αλλά είναι ο Θάνος που είναι πολύ... Ο Τσέο είναι ο γραμμένος. Παιδιά, είναι διευθυντής του ραδιοφώνου ο γραμμένος. Να έχουμε λίγο, να ξέρουμε τι λέμε. Ο γραμμένος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει την απόλυτη ευθύνη για ό,τι ακούγεται και ό,τι λέγεται στο ραδιόφωνο. Δηλαδή, όταν βλέπετε, ο ήχος αυτός που ακούτε είναι 100% ευθύνη του Σπύρου Γραμμένου. Ναι. Δηλαδή, όταν κουνάμε τα μικρόφωνα, αν κάνω εγώ ένα τέτοιο και κουνήσω το μικρόφωνο, φταίει ο Σπύρος, δεν φταίω εγώ. Για το gain τώρα που γράφει. Ναι, το gain. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για τον διευθυντή του ραδιοφώνου μας. Νομίζω ότι για όσο καιρό ακόμα έχουμε ραδιόφωνο, για όσο καιρό ακόμα έχουμε ίντερνετ, έχουμε site, δηλαδή όσο δεν είμαστε φυλακοί, να το πούμε έτσι, ή να το πούμε φυλακοί χωρίς ίντερνετ, γιατί και φυλακοί με ίντερνετ θα το συνεχίσουμε. Αυτό που λέμε, όπως τα κάνουμε με το Βίρονα stand-up του βουνού, θα είναι το The Press Project της φυλακής. Λοιπόν, δεν ξέρω για πόσο καιρό θα κρατήσει αυτό, παιδιά, γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό που γίνεται τώρα. Είναι φρικτό για τη χώρα, αλλά είναι ταυτοχρόνως μια παρηγοριά για μας ότι μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε την ώρα που συμβαίνουν αυτά τα έσχη στη χώρα. Συγγνώμη, δεν το λέω μακάβρια, δεν χαίρομαι με την καταστροφή της χώρας μας, απλώς λέω ότι νιώθω μια ικανοποίηση για το ότι παρόλα αυτά, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, μπορούμε και κάνουμε αυτά που κάνουμε. Είναι άσχημο που το λέω αυτό, Θάνο? Όχι. Θα έπρεπε να εκφράζομαι. Τέλος δεν είπα γιούχου, μετά, εγώ κάνω τις εξομολογήσεις εδώ πέρα. Δεν είπα ρε παιδί μου βάλε να το κάψεις ας πούμε να καεί η χώρα να ζει στο The Press Project. Είπα ότι μέσα σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες, όντως αλήθεια το λέω αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Και είναι σημαντικό, φαίνεται στην ανταπόκριση, και την ανταπόκριση όχι με την μορφή της επισκεψιμότητας, αλλά και με την άλλη, την κρίσιμη. Mm-hmm. Λοιπόν, θα σας το ζητήσουμε αυτό, θα σας το ζητήσουμε και με κείμενο, αλλά το λέω τώρα από το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να συνεισφέρετε, όσοι είστε διατεθειμένοι και έχετε την οικονομική δυνατότητα, να συνεισφέρετε με μια πάγια εντολή. Αυτό ακόμη και αν σας είναι λίγο ευκολότερο και λέτε τώρα που έχω τα λεφτά στην άκρη βάλτε όλα μαζί και το ίδιο είναι, για μας έχει μια μικρή διαφορά το να γνωρίζουμε ότι αυτά τα χρήματα θα μπαίνουν σε τακτική βάση, μας βοηθάει να προγραμματίσουμε, και επειδή έχουμε λίγο πέσει από τα πόδια μας αυτή την περίοδο, γιατί είμαστε λιγότεροι από όσο φαινόμαστε, δηλαδή κάνουμε φασαρία και νομίζετε ότι είμαστε πολλοί. Είναι σαν αυτό που έλεγε ο φίλος Μπουζουξής, να είμαστε ξεκούρδιστοι, να ακουγόμαστε περισσότεροι. Εμείς μπορεί να ακουγόμαστε πολύ, αλλά είμαστε λίγοι και κουρασμένοι. Και βεβαίως καταλαβαίνετε ότι η αδρεναλίνη κρατάει τον άνθρωπο όρθιο με πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν ξέρουμε για πόσο καιρό. Γι' αυτό η επιθυμία μας είναι να απευθυνθούμε στον κόσμο, να εξηγήσουμε ότι την οικονομική βοήθεια που θέλετε να δώσετε θα έχει μεγάλη σημασία για μας αν τη δώσετε με τη μορφή μιας πάγιας εντολής, μηνιαίας, επαναλαμβανόμενης, προκειμένου να προσθέσουμε προσωπικό. Αυτός είναι ο στόχος μας αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από χέρια. Έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη από το να προσθεθεί κόσμος στο The Press Project. Είναι πολύ δύσκολο να ανταποκριθούμε σε αυτούς τους ρυθμούς με τους οποίους τρέχει η επικαιρότητα και αντιστοίχως σε αυτούς τους ρυθμούς με τους οποίους εργαζόμαστε εμείς αυτή την περίοδο, χωρίς να υπάρξει μια μικρή αύξηση του προσωπικού εδώ πέρα. Mm-hmm. Και αυτό θα το δείτε και σε κείμενο καμπάνιας, αλλά το λέμε και από το ραδιόφωνο σήμερα. Είναι κάτι το οποίο θα το ζητήσουμε με την επισκεψιμότητα που έχει σήμερα το The Press Project. Είναι κάτι που πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε. Χονδρικά λέω ότι είναι πάρα πολύ απλό. Είναι κάτι σαν, λέω τα νούμερα τώρα στο περίπου, 100 άνθρωποι που κάνουν μια συνδρομή των 10 ευρώ. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι φοβερό. Αυτό είναι για μας λίγο πολύ ένας εργαζόμενος. Ναι. Εντάξει, μαζί με το εργοδοτικό κόστος. Ναι. Δηλαδή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους και όσες έχουν συνεισφέρει ήδη αυτό το διάστημα και είναι πολλοί και πολλές αυτό το διάστημα, και χωρίς να το πούμε ή λέγοντας το εμέσως, ξέρω εγώ, σε κάποια κάτω τα βίντεο της ανασκόπησης ή οτιδήποτε άλλο. Ρωτάει ο Θείος, πώς είστε? Λίγοι, η απάντηση. Βγαίνει η δουλειά? Όχι, είναι η απάντηση. Μπορείτε να μεγαλώσετε την ομάδα? Ναι, είναι η απάντηση, και με τη βοήθειά σας επίσης. Έγραψε Παπακάκο ότι μπήκα την ώρα που ζητάνε λεφτά, βγαίνω όπως μπήκα. Ευχαριστούμε. Σήμερα στο Κόντρα, αύριο Μακρόνισο, όλο βόλτες, λέει ο διευθυντής. Που ήταν τώρα. Η δουλειά βγαίνει, σημαίνει ότι δουλεύουμε συνεχώς και πάντα χάνονται πράγματα. Πάντα χάνονται πράγματα. Αυτό θα πει, και υπάρχει και μια κούραση η οποία συσσωρεύεται. Για μένα που είμαι κυρίως τηλεοπτικός δημοσιογράφος, με ενδιαφέρουν οι κύκλοι κάτω από τα μάτια, κυρίως αυτά τα ζητήματα με απασχολούν, αλλά το λέω πάρα πολύ ειλικρινά ότι είναι για όλους μας εδώ πέρα πολύ μεγάλη πίεση προκειμένου να ανταποκριθούμε στην πίεση των καιρών. Και γι' αυτό και προσπαθούμε να κατευθύνουμε, δεν την τρώμε στα μπουζούκια την ετήσια, απλώς η δωρεά, ας πούμε, για μας είναι δύσκολο να προσμετρηθεί στην, δεν προσμετράμε τις δωρεές. Την ετήσια την προσμετράμε, προφανώς. Την ετήσια τη διαιρούμε και την προσμετράμε, διότι τη θεωρούμε επαναλαμβανόμενη. Αλλά τη δωρεά δεν τη θεωρούμε επαναλαμβανόμενη. Mm-hmm. Οπότε δεν θα κάναμε τον οικονομικό σχεδιασμό των προσλήψεων με βάση τις δωρεές. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αύξηση, δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Μπορεί πράγματι ο Κυριάκος Μητσοτάκης να λύσει τα προβλήματα της χώρας και μετά ο κόσμος να είναι κάπως ήρεμος, να μην ενδιαφέρεται για την επικαιρότητα όπως ενδιαφέρεται τώρα. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση που χρειαζόμαστε οπωσδήποτε να προσθεθούν χέρια. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε να φτιάξουμε την αγγλόφωνη σελίδα μας, και έχουμε κάνει ήδη τη συνεννόηση. Έχουμε κάνει τη συνεννόηση προκειμένου να αρχίσουμε να έχουμε πρώτα κάποια κείμενα κάθε μέρα. Γιατί δεν ξέρω, όσοι έχετε μια επαφή με το εξωτερικό και έχετε προσπαθήσει να εξηγήσετε σε φίλους σας τι συμβαίνει στην Ελλάδα, είναι πολύ πικρό να καταλαβαίνεις ότι εδώ εμείς στην Ελλάδα λέμε καθημερινή και σκεφτόμαστε αμέσως τον τίτλο 30 αναρχικοί επιτίθενται σε αστυνομικούς στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, ενώ για τους ξένους που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα, για τους αγγλόφωνους που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα, η Καθημερινή είναι η βασική πηγή πληροφόρησης, το αγγλόφωνο κομμάτι της Καθημερινής. Οπότε έχει τεράστια σημασία για μας να υπάρχει στην αρχή έστω με λίγα άρθρα, τα οποία θα προσπαθήσουμε να αυξήσουμε ανάλογα με το αν θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε συνδρομές από το εξωτερικό για αυτόν τον λόγο, αλλά θα φτιάξουμε το αγγλόφωνο. Δηλαδή θα υπάρχει οπωσδήποτε μια ενημέρωση να περιλαμβάνει τα βασικά, δηλαδή να υπάρχει ο Λιγνάδης, να μην υπάρχει μόνο να περιμένουμε τους New York Times αν θα γράψουν, να υπάρχει ο Λιγνάδης, να υπάρχει ο Κουφοντίνας, να υπάρχει αναλυτικά, να υπάρχει λεπτομερώς η επιχειρηματολογία, να μπορεί κανείς να καταλάβει τι συμβαίνει στην περίπτωση Κουφοντίνα στην Ελλάδα. Αυτό οφείλουμε να το κάνουμε. Είναι τέτοια πια η μονομέρεια της συστημικής πληροφόρησης, που αυτό που λέγαμε πιο παλιά, πρώτον ότι δεν υπάρχει διεθνές ενδιαφέρον για την Ελλάδα και δεύτερον ότι κοστίζει πάρα πολύ για μας, γιατί θέλουμε να το κάνει άνθρωπος που θα είναι η μητρική του γλώσσα τα αγγλικά. Και βρήκαμε. Έχουμε βρει. Η Τζοχάνα Χάνινγκ ασχολείται, αλλά δεν ασχολείται συνέχεια, και έχουμε βρει μια κοπέλα η οποία όμως θα ασχοληθεί τώρα συστηματικότερα. Όλα αυτά απαιτούν... Κάθε βήμα που σας λέω τώρα είναι προϋπολογισμένο μέσα στα τωρινά μας οικονομικά, αλλά ξαναλέω ότι θα υπάρξει μια μικρή καμπάνια, διότι το να μεγαλώσει λίγο το press αυτή τη στιγμή είναι απαραίτητο προκειμένου να μπορούμε να κάνουμε αυτά που κάνουμε για πολύ καιρό. Γιατί εμείς χρειάζεται να προγραμματίζουμε με έναν τρόπο που να σκεφτόμαστε ότι θα είμαστε και του χρόνου όρθιοι, ας πούμε, και δεν θα έχουμε λιώσει εδώ μέσα. Ναι, και βασίζεται και σε κάποιο κακό σενάριο. Δηλαδή, μπορεί να βλέπετε μια προχειρότητα, αλλά στο οικονομικό σας διαβεβαιώνουμε και νομίζω ότι το έχουμε αποδείξει όλο αυτό το διάστημα. Δεν είναι ότι το διαχειριζόμαστε λίγο καιρό, ότι λειτουργούμε προσεκτικά. Και κάθε φορά που λέμε πράγματα, γίνονται. Αυτό μπορώ να το πω. Παρά το ότι κάνω για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Συνήθως και έχουμε κάνει πράγματα και αυτό το διάστημα, προς το παρόν μικρά, αλλά είναι μια κατάσταση που από τη μία βλέπουμε το ενδιαφέρον και από την άλλη καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί. Προφανώς δεν είναι ότι μια μέρα θα τελειώσουν οι εντάσεις, και σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί το σενάριο που λέει ότι πάμε για εκλογές το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο, αυτό το πράγμα θα φτάσει μέχρι τις εκλογές. Μοιάζει σιγά σιγά να μπαίνουμε σε μια ιδιότυπη προεκλογική περίοδο που περιλαμβάνει εμβολιασμούς, καταστολή και τάξιμο για την επόμενη μέρα. Και είναι και λογικό κιόλας να μπούμε κάποια στιγμή σε προεκλογική περίοδο στα κοντά, γιατί δεν θα υπάρχει η λαϊκή εντολή σε αυτή την κυβέρνηση μετά απόλυτη ύφεση στην πανδημία. Αυτό δεν έχει να κάνει με το αν ο Μητσοτάκης είναι 15 ή μείον 15 βαθμούς μπροστά. Βαθμούς, μονάδες μπροστά. Τσίπρας για μεταφραστής. Είναι τέτοιο. Επίσης, σε όλους τους όσους προσφέρεστε, έχουμε το θέμα ότι δεν δεχόμαστε σταθερή απλήρωτη εργασία. Το λέμε και το ξαναλέμε με πάρα πολύ καλό τρόπο και σε κόσμο που επικοινωνεί. Δεν δεχόμαστε σταθερή σημαίνει ότι, παιδιά, αν κάποιος στείλει ένα άρθρο, ας πούμε, αυτό αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το πληρώνουμε. Θα το κάνουμε αυτό. Σταδιακά θα κάνουμε και αυτό. Mm-hmm. Θα πληρώνουμε και τις έκτακτες συμμετοχές στο site, γιατί αυτό είναι το σωστό. Αλλά αυτή τη στιγμή πληρώνονται οι τακτικές συμμετοχές. Δηλαδή, οι αρθρογράφοι του ΖΙΝ, ας πούμε, πληρώνονται. Η ΛΑΜΑ δεν θέλει να την πληρώσουμε. Όχι, εγώ λέει θέλω να την πληρώσετε, δεν το κάνω τσάμπα. Μπράβο, ΛΑΜΑ, μπράβο. Ναι. Στο TPP για ειδήσεις 5 ευρώ. Λοιπόν. Ναι, και είναι πράγμα. Και το ότι δεν βγαίνει δουλειά δεν είναι. Ακόμα και όταν βγαίνει πάρα πολύ και βλέπετε, ξέρω εγώ, ένα site να τρέχει και νομίζετε ότι είναι όλα και ξέρω εγώ και αυτό και αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό σημαίνει, είναι άλλα 5 πράγματα από πίσω τα οποία δεν τα έχουμε προλάβει. Από θέματα τα οποία τα ακούμε και δεν προλαβαίνουμε να τα ψάξουμε παραπάνω, από θέματα τα οποία τα έχουμε αλλά τα καθυστερούμε και λοιπά. Και είμαστε θέματα λίγοι άνθρωποι που κάνουμε πολλά πράγματα. Δεν κάθομαι, ας πούμε, εγώ ή ο Μινάς να μας έρθει η έμπνευση να γράψουμε ένα σχόλιο. Δεν καθόταν η Νάντια για το ρεπορτάζ στο προσφυγικό να κοιτάει πώς βγαίνει το βίντεο, ας πούμε, όπως δεν κάθεται και ο Κωνσταντίνος για το ασχολούμενος μια εβδομάδα τι θα κάνει με την ανασκόπηση ή πώς θα βγει η εκπομπή. Αυτό νομίζω είναι σαφές προς όποιον ξέρει την πραγματικότητα εδώ πέρα. By the way, να δείτε το ρεπορτάζ αν δεν το έχετε δει, το προσφυγικό. Είναι με δεν το έχουμε αναφέρει καθόλου. Χάθηκε αυτό, χάθηκε μέσα στην ένταση των ημερών. Να το πούμε τώρα, είναι 6 και 2, να το αναφέρουμε πολύ βιαστικά. Αν θυμάστε το βίντεο αυτό, το συγκλονιστικό, το σημείο που έφτασε το ναδύρ η ελληνική ηθική της φιλοξενίας, όταν είχαν πάει οι κάτοικοι της Λέσβου, στη θερμή της Λέσβου, και φώναζαν σε μια βάρκα που υπήρχε μια έγκυος μέσα και τις φώναζαν «Με συγχωρείτε, κλείστε τα αυτιά σας, η περιφερειακή ραδιοφωνική σταθμή», αλλά τι να κάνουμε, έτσι ακούστηκε. «Στα αρχίδια μας αν είσαι εγκαστρωμένοι, εμείς εγαμίσαμε». Το φώναζαν αυτό σε μια έγκυο γυναίκα. Νομίζω ότι είναι από τα πιο συγκλονιστικά βίντεο που, που έχουμε δει. Και έτυχε, μπορέσαμε και κάναμε μια επαφή με αυτή τη γυναίκα. Και λέγαμε ότι αναρωτιόσουν όταν το βλέπεις αυτό, ποια να είναι αυτή η γυναίκα, τι έχει περάσει αυτή η γυναίκα, τι σκέφτεται την ώρα που της τα λένε. Και ρωτήσαμε ακριβώς αυτά τα πράγματα. Και μάθαμε ότι αυτή η γυναίκα είναι μια γυναίκα η οποία έχασε ένα παιδί πρώτα στον πόλεμο, ταξίδεψε εδώ πέρα, γέννησε και έβαλε το παιδί της σε ένα καφάσι λαχανικών. Και τα πρώτα, οι πρώτες λέξεις που άκουσε στα ελληνικά ήταν πίσω-πίσω. Αυτές ήταν οι πρώτες λέξεις που έμαθε. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ... είναι μια συγκλονιστική ιστορία. Γιατί βρήκαμε αυτή τη γυναίκα που είχε γίνει σύμβολο της ντροπής για τη χώρα μας. Όπως αυτός που τα έλεγε αυτά είχε γίνει σύμβολο της ντροπής, εμείς τρεπόμαστε αυτή τη γυναίκα. Νιώθουμε ενοχές για το ότι... μας θεωρεί μέρος αυτής της χώρας που της φέρθηκε με αυτόν τον τρόπο. Και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ζητάμε συγγνώμη από τους φίλους που περιμένουν έξω. Ακολουθεί δίκτυο Σπάρτακος. Τώρα, αν θέλετε μια βολτίτσα Σύνταγμα, στείλτε έξι και περπατήστε. Στείλτε έξι. Ναι. Φιλιά. Γεια σας.